to promocja. Tu Trójka, program trzeci, niedziela 4 czerwca, jest 6. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwa ataki terrorystyczne w Londynie. Nie żyje 6 osób, ponad 30 jest rannych. Sprawcy zostali zastrzeleni przez policję. Nasza ambasada w Londynie jest w kontakcie z miejscowymi służbami. Sprawdza, czy w zamachu nie ucierpieli Polacy. Panika w strefie Kibica w Turynie. Kilkaset ludzi zostało rannych. To wydanie rozpoczynam od dramatycznych wydarzeń w centrum Londynu, gdzie wczoraj późną nocą doszło do dwóch ataków. Zamachowcy najpierw wjechali samochodem w ludzi na moście London Bridge. Później z nożami w rękach atakowali przechodniów. Najnowsze informacje mówią o tym, że zginęło 6 osób, co najmniej 30 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest m.in. funkcjonariusz brytyjskiej policji transportowej, który jest w poważnym, ale nie zagrażającym życiu stanie. Najnowsze informacje w sprawie tych wydarzeń ma nasz londyński korespondent. Furgonetka wjechała w ludzi u wylotu London Bridge, łączącego biznesowe city z południem miasta. Nieopodal jakieś 3-4 minuty marszu targ Borough Market. Bary, kawiarnie, puby, jedno z centrów życia towarzyskiego. Tu doniesienia o ataku nożownika. Byłem w okolicznym pubie, kiedy nagle młoda kobieta wpadła krwawiąc z ust i z szyi, tak jakby ktoś podciął jej gardło. Ludzie rzucili się, by jej pomóc. Pub został zamknięty. Policja kazała opuścić okolice, a ja widziałem potem jeszcze jedną osobę, której udzielano pomocy. Mówi BBC przebywający wtedy w okolicy Alex Shalom. Fałszywym alarmem okazały się doniesienia o incydencie na Vauxhall. Początkowo media na wyspach określały go mianem trzeciego punktu zapalnego. Teraz policja mówi, że nie był on związany z wydarzeniami na London Bridge i Borough Market. Świadkowie zgodni są co do jednego. Reakcja policji i pogotowia była błyskawiczna. Służby były na miejscu przed upływem 10 minut. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Podczas krótkiego briefingu dla mediów komisarz Mark Rowley, komentując medialne doniesienia o tym, że sprawcy mieli na sobie kamizelki z materiałami wybuchowymi, mówił, że okazały się one atrapami. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd oceniła, że to straszliwy atak w serce stolicy, wymierzony w ludzi, którzy cieszyli się wieczorem z rodziną i przyjaciółmi. Czekamy w tej chwili na posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Kobra. Mamy też kilka komunikatów polskiego MSZ-u. Najnowszy mówi o tym, że nasza ambasada w Londynie jest w kontakcie z miejscowymi służbami. Sprawdza, czy w Londynie nie ucierpieli Polacy. Podaje też telefon, to 00 44 203 078 96 21. Są też wyrazy współczucia. Donald Trump we wpisie na Twitterze zapewnił o amerykańskiej pomocy dla Wielkiej Brytanii przy wyjaśnianiu okoliczności ataków. Biały Dom na bieżąco informowany jest o aktualnej sytuacji w stolicy Wielkiej Brytanii, choć prezydent Stanów Zjednoczonych najpierw w swoim pierwszym wpisie podkreślił, że Stany Zjednoczone potrzebują wprowadzenia jego dekretów imigracyjnych zapewniających większe bezpieczeństwo. Za ten wpis natychmiast został skrytykowany. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Lidl przypomniał, że służby brytyjskie od dłuższego czasu informowały o możliwym zamachu. Wydaje się, że Brytyjczycy spodziewali się tego typu scenariusza i on się ziścił. Natomiast dlaczego Wielka Brytania? To jest tak, że dzisiaj organizacje terrorystyczne z poznaku tak zwanego islamskiego państwa czy Al-Kaidy blokują swoje działania głównie właśnie na terenie takich krajów jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Wykorzystując wiele elementów, które są związane z takim procesem radykalizacji, socjotechniki, manipulacji. Podobnie uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko. Warto też wspomnieć o tym, że różne kanały państwa islamskiego publikowały właśnie nawoływania dokładnie do ataków ciężarówkami, nożami w trakcie Ramadanu. Przypomnę, w centrum Londynu wczoraj późną nocą doszło do dwóch ataków. Zamachowcy najpierw wjechali samochodem w ludzi na moście London Bridge, później z nożami w rękach atakowali przechodniów. Zginęło 6 osób, co najmniej 30 jest rannych. Sprawcy nie żyją, ale nie ma pewności, czy w zamachy były zaangażowane tylko te 3 osoby. Na koniec jeszcze informacja z Turynu, gdzie około 600 osób odniosło obrażenia na centralnym placu, gdzie w strefie Kibica zorganizowanej z okazji finału Ligi Mistrzów wybuchła panika. Ludzie rzucili się do ucieczki, tratując innych. 2 osoby są w poważnym stanie. Panika wybuchła w trakcie wspólnego oglądania transmisji, gdzie trwał mecz finału Ligi Mistrzów Real Madrid-Juventus Turyn. Wśród rannych jest małe dziecko, wszystko prawdopodobnie przez fajerwerki. Tyle w tym serwisie. Zbieramy najnowsze informacje o wydarzeniach zarówno w Londynie, jak i w Turynie. Na kolejny serwis w Trójce zapraszam o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 13 stopni w stolicy, przelotne opady deszczu i burze miejscami z gradem będą przechodzić z zachodu w głąb kraju, bez deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich, 17-21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 26 w centrum, 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie do godziny 8. 4 czerwca, czyli dzisiaj, organizowane są wydarzenia z okazji Dnia Dziecka, a my będziemy robić ukłon w kierunku tego, co się będzie działo dzisiaj w Żelazowej Woli, ale też to jest przyczynek do tego, żeby spojrzeć na muzykę szerzej, a właściwie na to, co może nam dać, jakie wartości przekazać, jakie prawdy i o czym opowiadać i w czym tkwi jej dobro. A moim i Państwa przewodnikiem po tych wszystkich mandrach i zagadnieniach będzie muzyk i pedagog Krzysztof Herdzin. No i pojawią się również goście, ale na początek dusza w uszach. Dusza w uszach, utwór tytułowy z płyty. Oczywiście Dusza w uszach, Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin. Witamy pana pięknie. Dzień dobry, witam. Muzycy mają duszę w uszach? To jest dobre pytanie. Myślę, że wszyscy, którzy cieszą się z słuchania muzyki, takąż duszę w uszach mają. Można mieć duszę w sercu, można mieć duszę w uszach, a wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że reagujemy emocjonalnie, pisząc muzykę, grając muzykę i jej słuchając, bo tak samo my jako artyści tworzący jesteśmy również słuchaczami. Chodzimy na koncerty, słuchamy płyt, słuchamy swoich kolegów, koleżanek. Więc te uszy są przedsionkiem do duszy na pewno. Pół roku temu odszedł od nas wybitny polski saksofonista. Mówi się o nim, że był właściwie poetą saksofonu, kompozytor i pedagog. Michał Kulenty miał 61 lat, dopiero 61 lat. Czy to była wasza ostatnia wspólna płyta, właśnie Dusza w uszach? Tak. Tak, to była nasza ostatnia płyta. Wcześniej mieliśmy sporo okazji ze sobą pracować i w studiu, i na scenie. Natomiast losy tej płyty są dosyć ciekawe i nie wiem, czy mam czas, żeby o tym opowiedzieć, bo mamy warto. Czas. Okay. Warto. No więc proszę sobie wyobrazić, że Michał, niezależnie od wszystkich swoich zajętości, wszystkich swoich fascynacji, i jako pedagog, i jako polonista, jako literat, bo pisał bardzo dużo i wierszy, i esejów, i udzielał się jako społecznik. Bardzo dużo komponował, bardzo dużo miał w szufladzie niepublikowanych i niewykonywanych piosenek, utworów, piosenek z tekstem, utworów instrumentalnych na mniejsze, większe składy. No i przy różnych okazjach próbował te rzeczy prezentować publicznie, próbował pozyskać środki na to, żeby pozostawić po sobie ślad w postaci płyty. No nie szło mu to zbyt łatwo, ponieważ nie był to człowiek, któremu życie było usłane różami. No i zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy odbijał się od różnych ścian, kiedy wysyłał tony maili z propozycjami, gotowymi produkcjami, projektami repertuarowymi, pisał pisma z prośbą o dotacje, o stypendia artystyczne. To brzmi jak nieporozumienie. Michał Kulenty piszący, ale proszący. Ale taka jest rzeczywistość i myślę, że nie tylko Michał, ale no, znalazłoby się nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, ale no, myślę, kilkaset osób w naszej przestrzeni publicznej zajmujących się sztuką i nie tylko muzyków, ale również literatów, malarzy, rzeźbiarzy i tak dalej, którzy z racji swoich przekonań i politycznych, i opinii o świecie, o ludziach, z racji swojej determinacji, swojego dosyć takiego radykalnego trzymania się własnych wartości, pewnej ambicji, niezależności, uczciwości, no nie jest im łatwo i są traktowani troszeczkę jako tacy ludzie spoza układu. Persona non grata. Trochę tak, no ale świat, jak świat światem, takie mechanizmy zawsze były i zawsze funkcjonowały. No i dzięki takim ludziom, myślę, sztuka się rozwija i niezależnie od tego, że może za życia nie są popularni, za życia nie jest im łatwo, często umierają w zapomnieniu, często muszą walczyć o przetrwanie, o nawet takie najbardziej prozaiczne rzeczy, jak zarobienie na czynsz i tak dalej. To jednak historia potem sobie o nich przypomina i stają się bardzo ważnymi postaciami, dzięki którym dana dziedzina sztuki się rozwinęła. No więc Michał, ja byłem tego świadkiem przez ostatnie lata bardzo mocno podupadł gdzieś tam, niezależnie od tego, że podupadł na zdrowiu, podupadł również psychicznie, ponieważ no, wszędzie odprawiano go z kwitkiem. Ale tak jak powiedziałem, nie była to prosta sprawa, ponieważ na to wszystko składało się wiele elementów i to, co mówię, jego niezależność, niezależność w myśleniu, niezależność w formułowaniu opinii o świecie, o polityce, o kulturze polskiej, a ponieważ miał dostęp do mediów, to mówił o tym bez ogródek, no a wiemy wszyscy, że ci, którzy mówią, co im leży na sercu, mówią prosto z mostu, nie bojąc się konsekwencji, no to potem ponoszą konsekwencje. Tak, te konsekwencje się pojawiają. No i koniec końców, 4 lata temu, udało mu się znaleźć bardzo ciekawą postać, człowieka, który prowadzi firmę komputerową. Panowie się poznali, no i Michał zaintrygował go pomysłem, żeby nagrać płytę, dużą płytę, jakiej jeszcze nie nagrał, o jakiej marzył od lat. Takie swoiste opus magnum. czyli jego kompozycje przeznaczone na olbrzymi skład, orkiestrę symfoniczną, zaproszonych gości, on jako solista, no i uzbierał na to bardzo dużo materiału, tak naprawdę materiał na dobre 2 godziny muzyki. Zwrócił się do mnie z tym, żebym ja to zaaranżował, zorkiestrował, wyprodukował i zajął się wszystkimi sprawami związanymi z logistyką, z tym, jak przebiega praca w studiu i tak dalej, i tak dalej. No i wspomniany przeze mnie kolega Michała przeznaczył na to środki. Michał poszedł do Polskiego Radia, do pani dyrektor, aby skorzystać z uprzejmości i nagrać tę płytę z Polską Orkiestrą Radiową. No i koniec końców doszło do tego, że weszliśmy do studia, ja napisałem aranżację, orkiestrację, zadyrygowałem orkiestrą, potem po nagraniu orkiestry ponownie wszedłem do studia z sekcją rytmiczną, czyli Czarkiem Konradem na perkusji i Robertem Kubiszynem na kontrabasie, czyli moim triem. I wtedy dograłem partię fortepianu, więc byłem takim człowiekiem od wszystkiego w tym materiale. No i nagraliśmy ten materiał, to było, przypomnę, 4 lata temu. Nagrywał to fenomenalny realizator, mój przyjaciel, zresztą Rafał Paczkowski. Zostało to cudownie zrealizowane i muzycznie, i realizatorsko, i tak dalej. No ale potem się okazało, że człowiek, od którego wszystko to było uzależnione, czyli ten nasz hojny mecenas, który sypnął groszem, zaczął mieć jakieś poważne problemy. No i po pierwszej transzy, która została już przelana na odpowiednie konieczne faktury, nie mogliśmy dokończyć tego materiału, ponieważ nie było na to środków, a materiał naprawdę i wszystkie te faktury, które wystawiło i Polskie Radio i tak dalej, i realizator, i muzycy, no było tego sporo. No więc czekaliśmy na światełko w tunelu, na to, że może poprawi się sytuacja naszego dobroczyńcy, znajdą się te pieniądze. Czas leciał i w którymś momencie, kiedy Michał już bardzo poważnie zachorował i było widać, że ten postęp choroby no jest niezwykle szybki, nabiera na sile i on gaśnie w oczach, to ja już nie mogłem siedzieć bezczynnie i postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. No i wyłożyłem własne pieniądze i wykupiłem ten materiał z Polskiego Radia, opłacając za wszystkie faktury, dokonując potem miksów, zgrań tego materiału już w innym studiu, studiu Kamienica przy Alei Solidarności z Rafałem Smoleniem z kolei, wspaniałym również realizatorem. No i szukałem wydawcy, kiedy już miałem gotowy krążek. No i też nie było łatwo, ponieważ wszyscy się pytali, a kto to jest Michał Kulenty? Ja nie, mówię, ale teraz to żartujesz. No naprawdę, nie, naprawdę. Nie, to niemożliwe. Ale to proszę sobie wyobrazić, że no, polska kultura to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o jazz, jeżeli chodzi o klasykę, już o popie nie wspomnę, tak naprawdę kilkanaście nazwisk, które wszyscy gdzieś tam kojarzą. Michał należy do outsiderów. No i musiałem tłumaczyć, co to za postać, z jakim dorobkiem i co to za płyta, że płyta, która się wymyka za szufladkowaniu, że jest tam i troszkę muzyki filmowej, muzyki takiej symfonicznej, bardzo programowej i jazz, i poezja i tak dalej, i tak dalej, i Polska Orkiestra Radiowa i coś, co rzadko się pojawia w przestrzeni publicznej, takie połączenie wszystkich tych elementów. No i to jest to, że życie pisze najśmieszniejsze i najbardziej absurdalne scenariusze. I kiedy rozmawiałem z różnymi wydawcami w różnych firmach, koniec końców poszedłem do nowo wybranego dyrektora działu fonografii Polskiego Radia, Piotra Iwickiego, który powiedział, dobra, my to wydamy. Więc tak materiał, który zaczęliśmy nagrywać w Polskim Radiu, którego przypomnę, Polskie Radio nie było właścicielem ani nie miało żadnych praw. Ja jako właściciel praw potem, szukając wydawcy, wróciłem do nich i uzyskałem... Czyli wróciłeś do nas. Wróciłem do was, no i to trwało 4 lata. Natomiast koniec końców, no to jest nie do uwierzenia, że płyta wyszła jesienią w październiku. 2 miesiące później Michał odszedł. Więc z jednej strony, no ja niezwykle byłem szczęśliwy, że zdążyłem, że miał możliwość jeszcze nacieszyć się tym, że mógł ją wziąć w ręce, popatrzeć. Udzielił jeszcze kilku wywiadów, nawet kiedy jeszcze był bardzo zmęczony, bardzo, bardzo już nie miał siły na jeżdżenie do studiów nagraniowych i tak dalej. Więc jakoś nam się ta historia skończyła, myślę, niezależnie od wszystkiego, happy endem. No oczywiście Michał odszedł, ale płyta pozostała i był tego świadkiem, więc dzięki Bogu wszystko się udało. Miejsce dla życia. Thank you. Miejsce dla życia to kolejny utwór z płyty Dusza w uszach. Przepiękny. Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin. Dzisiaj z Krzysztofem Herdzinem wspominamy Michała Kulentego. Rozmawiamy o tej płycie i o tym, czy warto promować dobrą muzykę. Dobrą muzykę. Co ona ze sobą niesie? Ta płyta to po prostu przyszła tak od sobie, czy te aranżacje, potem to wchodzenie do studia, to była ciężka, długa praca, rozmowy z Michałem, tak, nie tak. Tak, to był długi proces, natomiast czysto technicznie mi to poszło bardzo szybko, ponieważ ja pracuję bardzo szybko i to jest mój znak rozpoznawczy i dzięki temu mam taki dorobek, jaki mam. Bo rzeczywiście to jest związane z różnymi moimi cechami charakteru i jakby z pewnym doświadczeniem, z dobrze pojętą rutyną, że potrafię pracować bardzo szybko, na bardzo wysokim skupieniu, na bardzo wysokiej koncentracji. W związku z tym efektywność mojej pracy jest dużo wyższa niż kolegów, którzy w tym samym, bądź dwukrotnie dłuższym czasie mogą zrobić jeszcze mniej ode mnie, a jakby walor, element artystyczny w tym całym procesie szybkiego pisania nie cierpi. Więc pisałem bardzo szybko, natomiast to, co się działo wcześniej, to rzeczywiście było okupione wieloma spotkaniami, wieloma rozmowami o muzyce. Ja spotykałem się, a bądź to u Michała w domu, bądź on przyjeżdżał do mnie. Czy rozmawialiście sobie o tym, dlaczego takie tytuły? Co on chce powiedzieć tak, przez to? Tak, to jest, tak jak wspomniałem, nagraliśmy dużo więcej materiału. Tak naprawdę materiału na dobre dwie płyty, ale potem drogą eliminacji i selekcji wybraliśmy te utwory na około godzinę muzyki, na jedną płytę. To co on cała mówi, ta co płyta, chciał uzyskać? Tak jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, to było trochę jego opus magnum, czyli takie dzieło życia, dzieło, do którego się długo przygotowywał, o którym myślał bardzo długo, które miało być zwieńczeniem jego całej drogi artystycznej, czy drogi jako człowieka, drogi takiego humanisty. Bo nie należy zapominać o tym, że Michał z jednej strony całe swoje życie poświęcił Bogu i walczył bardzo mężnie i właśnie odważnie szerząc religię, nawet stając się z mojego punktu widzenia nawet lekkim radykałem. Ja nie lubię radykalizmu w jakiejkolwiek formie i również nie lubię wszystkiego tego, co jest związane z wojną ideologiczną, wynikającą z różnic, w co wierzymy i jakie są dla nas wartości najważniejsze. Ale mam wrażenie, że Michał Kulenty w tym wszystkim był, jeśli był radykałem, to z dużą klasą. Tak, był z dużą klasą, ale dokładnie wiemy, że to powoduje mnóstwo konfliktów, bo no, nie trzeba być socjologiem czy historykiem, aby wiedzieć i pamiętać, że największa ilość, nie boję się tego stwierdzić, cierpienia, bólu i zła na świecie to jest wynik walki, spierania się dogmatów. Dogmatów właśnie religijnych, politycznych, ekonomicznych, jak zwał, tak zwał. No i w naszych czasach wszyscy dokładnie wiemy, ile jest problemów, jak ludzie skaczą sobie do oczu, jak ta religia jest zarzewiem wszelkich problemów, nawet wśród ludzi z tej samej rodziny, czy przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Ale Michał rzeczywiście był taką osobą, takim katolikiem, który bardzo mocno starał się ewangelizować ja niezwykle z wielkim zdumieniem patrzyłem na niego i niezwykle mi to imponowało, że niezależnie od tego, jakie to było ciężkie i jakiej wymagało determinacji, robił to z klasą, robił to z wielką ambicją, odwagą, bezkompromisowością. Stąd się brały jego tomiki wiersze, jego publikacje. To wszystko było poświęcone i kondycji świata, i tego, gdzie jest Bóg w tym wszystkim. Stąd jak, też tytuły na dokładnie tej płycie, tak jak do tego zmierzam. I tytuły, i te utwory również, one są wynikiem jego przemyśleń, jego refleksji i takim zwerbalizowaniem jego lęku o przyszłość świata, o przyszłość człowieka, o to, jak dużo jest zła w świecie, jak przed tym uciec, jak radzić sobie z problemami dnia codziennego. I dla wprawnego słuchacza, dla uważnego słuchacza, już z wieloma o tym rozmawiałem i wyłapali to, jest na tej płycie bardzo wiele cytatów pieśni religijnych, wplecionych umiejętnie w jego kompozycję. A to się pojawia Boże coś Polskę, a to jakieś psalmy, a to jakieś pieśni maryjne i tak dalej, więc cała ta płyta i cały ten materiał dla osoby wierzącej na pewno będzie miała dodatkową wartość, dodatkowy walor. ponieważ jest nasączona duchowością, nasączona olbrzymią taką troską o kondycję świata, tak jak wspomniałem. No a dla tych, którzy są z dala od religii, to jest to po prostu kawał pięknej, romantycznej, niezwykle emocjonującej, wzruszającej muzyki. No i czasem można rzeczywiście, kiedy czytamy, jak nazywa się, jaki tytuł nosi dany utwór, kiedy słuchamy go i z czymś nam się kojarzy, czy pobudza jakieś nuty wyobraźni, gdzieś tam sobie coś wyobrażamy, to ciekawe jest to, że bardzo wiele tych naszych refleksji, to też konsultowałem z wieloma słuchaczami, którzy już tej płyty słuchali, jest to w jakiś sposób związane z tą werbalizacją idei i z tymi tytułami, które tam się znalazły, więc na przykład Dusza w uszach, która jest tytułem płyty, czy inne... Miejsce dla życia, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, dla życia, które tak. Gdzieś tam prawie jakby hymnem Polski kończyło tak, się. Tak, dokładnie. Jest Polonia Semper Fidelis, wszystko to, co jest związane z taką dumą z tego, że jest się Polakiem, dużo w tym patriotyzmu. Oczywiście wiemy, że nie tylko w Polsce, ale w całym świecie mnóstwo jest ludzi, zwłaszcza dziennikarzy muzycznych, zwłaszcza organizatorów życia muzycznego, którzy nie lubią łączenia muzyki z ideologią. I ja również należę do ludzi, którzy bardzo uważają, żeby... Nie przekroczyć pewnych granic. Tak, muzyka nie stała się jakąś deklaracją polityczną, deklaracją religijną i tak dalej, ponieważ ja zawsze wierzę w to i chciałem tak tworzyć muzykę, żeby była językiem uniwersalnym. I abym dzięki dźwiękom docierał do każdego, do każdej rasy, do każdej wiary, do młodych, starych i tak dalej, i tak dalej. A poprzez tą kodyfikację i tą deklaratywność tego, że ktoś się opowiada po danej stronie, myślę, że muzyka przestaje być tak pięknym i tak czystym, nieskazitelną drogą do serca każdego człowieka. Bo zawsze gdzieś tam po drodze pojawią się jakieś niepotrzebne tak, komentarze. Dziennikarze, którzy potem takiego artystę od razu włożą do pewnej szufladki, powiedzą, a to jest ten, który walczy z reżimem, a to jest ten, który ale jest Michała Kulenkiego nie dało się taki, włożyć do żadnej szufladki. Dało się niestety. No mówiłem o tym, że nie było mu łatwo, więc był w szufladzie osób niepokornych, osób, które są związane z muzyką religijną, muzyką chrześcijańską. Zresztą on się przed tym nie krył. On bardzo często koncertował z różnymi zespołami i solistami związanymi z nurtem muzyki chrześcijańskiej. Ja zresztą bardzo często również mu pomagałem. Mimo tego, że moje miejsce teraz się troszkę zmieniło, bo przez lata moje poglądy tego typu bardzo się pozmieniały, ale to nie jest miejsce, aby o tym mówić. W każdym razie bardzo zawsze szanowałem tych ludzi i jednak było mi z nimi bardzo fajnie, bo ja niezwykle cenię sobie ludzi, którzy są odważni. Odważni w myśleniu o tym, co nie jest... Nawet nie w myśleniu, ale w mówieniu o tym, co jest niepopularne. W mówieniu o tym, co jest uważane za nawiedzone, za passé, za rzecz, która prowokuje do właśnie jakichś takich niezwykle złośliwych, cynicznych komentarzy, fal hejtu, jak to się teraz dzisiaj popularnie mówi i tak dalej, a jednak oni mają to do siebie prawdziwi katolicy, że rzeczywiście bycie prawdziwym katolikiem to jest bycie w kontrze do całego świata. Nie można być katolikiem tak tylko w niedzielę przez parę godzin, kiedy się jedzie na mszę, ale całe życie jest podporządkowane pewnym trudnym wyborom, trudnym decyzjom i na tym polega prawdziwa wiara. I kiedy jeszcze rozmawiałem z bardzo wieloma moimi przyjaciółmi, których mam do dzisiaj, a to księży, a to zakonników i tak dalej. Tak sobie wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że dominująca postać katolika w współczesnym świecie to jest taki katolik fasadowy, katolik bardzo wygodny, który wybiórczo sobie wybiera wygodne dla niego w życiu elementy, tak, przykazania i tak dalej. A to, co mu się wydaje już nieżyciowe, niewspółczesne, niewygodne w codziennym życiu, to Na boczek. No, i no to Michał jest... taki nie był. Właśnie Michał taki nie był i dlatego miał tak pod górkę. I dlatego tak mi to imponowało. Powtórzę, to był facet, który całe swoje życie miał pod górę. Już nie będę państwa zanudzał różnymi innymi historiami, natomiast trzeba było na niego popatrzeć, trzeba było z nim porozmawiać i żeby zobaczyć w nim taką radość, taką jakąś wewnętrzną jasną aurę. On był strasznym gadułą i był bardzo dowcipny i opowiadał dowcipy, żartował, zmieniał głosy, naśladując różnych ludzi i tak dalej. I no to jest, znowu, nie chcę bawić się w jakieś wielkie słowa, w jakiś patos, ale dla mnie to był przypadek takiego, no, prawie świętego. Człowieka, który niezależnie od tego, że mu się nie układają pewne rzeczy, cały czas budzi się rano z uśmiechem, robi swoje, zaraża tą jasną aurą wszystkich innych wokoło. I to jest tak rzadkie. I miałem to niezwykłe szczęście, że byłem w gronie jego przyjaciół do samego końca. Nigdy o tym nie zapomnę i myślę, że to dla mnie było niezwykłe przeżycie i niezwykła wartość. Echa naszej przeszłości. To jeden z moich ulubionych utworów. Echa naszej przeszłości to utwór z płyty Dusza w uszach, Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin. Główną cechą jego kompozycji jest romantyczność, melodyjność i duchowość. Tak określa się tą płytę, o której dzisiaj mówimy. Zawitał do nas na chwilę Marcin Pospieszalski, który pracował z Michałem Kulentym przy najróżniejszych projektach muzycznych Boisa Ruela i wielokrotnie chóru Deus Meus i jeszcze najróżniejszych. Marcinie, witam cię serdecznie. Tak, ale witam. Michała przede wszystkim poznałem jako muzyka jazzowego. Najpierw w przykładach jazzowych. Stąd ten nasz kontakt też taki muzyczny później w Deus Meus. ale wcześniej to były spotkania jazzowe, poznaliśmy się dzięki Wojtkowi Konikiewiczowi. I to, co mnie zachwyciło u Michała, to właśnie to, o czym się mówi, ta romantyczność brzmienia, ale także niesłychana kompetencja. To był skończony muzyk, człowiek, który też muzycznie wiele wymagał od siebie, wiele wymagał od innych i zawsze tą taką muzyczno-wykonawczą poprzeczkę miał zawieszoną bardzo wysoko. Miał taką filozofię muzycznego dobra, które trzeba zasiewać, gdzie się da. Tak rzeczywiście było? Tak było i pamiętam dosyć takie mocne z nim spory na temat muzyki, można powiedzieć takiej głośnej. On nie bardzo przepadał za muzyką z przesterowanymi gitarami, szczególnie jeśli chodzi o pole muzyki chrześcijańskiej. Ja trochę tego broniłem, mówiąc, że to jest taka działalność preewangelizacyjna, ale on mówi, no ale nie można przecież takimi środkami mówić o rzeczach, które nie są ze sobą prawdę, dobro i piękno. I tu się spieraliśmy. Ale byliśmy jednej myśli, jeśli chodzi o muzyczne ideały i o muzyczne jakby dążenia. Ja pamiętam, Marcinie, po jednym z koncertów Deus Meus, to była promocja płyty w Niebowianki. Dokładnie. Tak, po prostu stał gdzieś z boku, grał, a potem zwyczajnie zniknął, niepostrzeżenie, jakby tam w ogóle nie było, jakby nie był ważny. Michał był niesamowicie ważny. Właśnie taka niesamowita skromność. Tak, to był człowiek, który trochę też tak grał, że jego gra, pomimo, tak jak mówię, niesłychanych umiejętności także i wybitnej wiedzy muzycznej, on nie epatował tą wiedzą. Nie epatował swoimi umiejętnościami, nie epatował także swoją muzyczną kompetencją, ale zawsze ona służyła jakimś muzycznemu wyrazowi. Jego źródła inspiracji to nie tylko Chopin, teraz cytuję jednego z krytyków muzycznych, ludowa muzyka i kultura, ale to coś więcej, coś o czym świadczą choćby tytuły kompozycji Przypowieść czy Krzyż na rozstaju. Och tak, tu z Michałem mieliśmy wspólny mianownik też muzyczny, bo w pewnym momencie jakby moja działalność muzyczna z takiego świata, kiedy, nie wiem, dostawałem Fryderyki i robiłem płyty bardzo popularnym różnym wykonawcom, nagle się okazało, że większość mojej muzycznej zajętości to jest muzyka, można powiedzieć, skierowana na Pana Boga, muzyka chrześcijańska. I wtedy się okazało, że Michał jest dokładnie w tym samym miejscu, że przestało go też interesować, nie wiem, zdobywanie laurów w tym takim świecie, doceniany przez tak zwane środowisko, a skupił się na ofiarowaniu swojej muzyki celom najwyższym. Stąd też na przykład grał w Deus Meus, no tam graliśmy piosenki, nie graliśmy jakiejś, nie wiem, niesłychanie skomplikowanej muzyki jazzowej, a on potrafił to, te swoje umiejętności zawsze w służbę bardzo czasami prostych piosenek, no pięknych, ale bardzo prostych i tę swoją wybitną umiejętność jazzową skierować, nie wiem, na solówki, tak jak w sławnym nagraniu Święte Imię Jezus, czy w nagraniach z płyty z kolei Jahwe Deus Meus, gdzie jego przepiękne solówki na saksofonie sopranowym okraszają tą płytę. Zdarzały się rozmowy, kiedy mówił, co dla niego jest ważne, co stanowi jego korzenie, podstawy? Tak. To jak już powiedziałem, od ułamku tych naszych dyskusji dotyczących w ogóle muzyki chrześcijańskiej, muzyki skierowanej na Pana Boga, ale te rozmowy były głębsze, dotyczyły rzeczywiście rzeczy ostatecznych. Nie wiedziałem, że tak prędko po prostu się rozstaniemy, że tak prędko Michał po prostu opuści nas tutaj, ale może dlatego, żeby chwalić Pana Boga w niebie. Ja myślę, że te jego dźwięki będą służyły także tutaj, na ziemi ludziom, którzy poszukują. Ludziom, którzy poszukują dobra, prawdy i piękna i szukając tego znajdą Pana Boga. Thank you. Marcinie, muzycy mają duszę w uszach? Ty masz duszę w uszach? Oj, jest coś takiego. Ale ja myślę, że wszyscy mamy duszę w uszach. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako Joseph Ratzinger, napisał chyba coś takiego, że muzyka jest tą sztuką, która jest najbliżej Boga i może człowieka kierować do Boga i może człowieka jakby skierować na Pana Boga. Ja to parafrazuję, bo dokładnie nie pamiętam tych zdań. Wiem, że tak jest, że muzyka jest ta sztuka, która jest najbliżej transcendencji, więc może coś takiego jest. Walczące korzenie to utwór, który jest parafrazą średniowiecznego hymnu napisanego przez świętego Tomasza Zbliżam się w pokorze. Taka cechowała go taka niedosłowność przez muzykę. Mówił, ale niedosłownie, nie do końca. Tak, to był cały Michał. Michał Kulenty, ojciec, mąż, muzyk, poeta, patriota, misjonarz, człowiek honoru i zasad. Tak napisał o nim Piotr Baron. Misjonarz? Marcinie, co to znaczy? No, misjonarz też o tyle, że każdy z nas ma... On przede wszystkim głosił przez swoją muzykę, tak? Wykorzystał ten talent, który mu dał Pan Bóg do grania na jego chwałę. Tak jak mówiłem wcześniej, mógł skupić się na zdobywaniu laurów, bo przecież był znakomitym saksofonistą, był znakomitym muzykiem, był technicznie doskonały. Zresztą o tym świadczą też wielkie jakieś takie pochwały na jego cześć muzyków amerykańskich znakomitych, którzy mieli okazję z nim pracować i po prostu wychwalali go, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno. A Te swoje umiejętności zaprzęgał często w służbę głoszeniu tego, co najważniejsze. Jaki obraz pozostawił w oczach, jaki pozostał ci w oczach, obraz Michała Kulentego? Pozostał mi w oczach obraz Michała, który jest bardzo też bezkompromisowy. Muszę powiedzieć, że potrafił bardzo też egzekwować pewne rzeczy dotyczące muzyki, dotyczące sztuki i był bardzo też radykalny w swoich czasami zabiegach dotyczących sztuki. Tak jak mówię, mieliśmy dyskusje dotyczące estetyki i to było też związane z tym, że miał tak właśnie, że miał poczucie misji, tak. Że miał poczucie tego też, że muzycy mają misję i że to nie jest tylko granie, to nie jest tylko takie zabawa dźwiękami, ale że za tym idzie coś więcej i za tym idzie też pewnego rodzaju zobowiązanie. Czego się od niego mogłeś nauczyć? Mogłem się nauczyć tego, żeby być zawsze przygotowanym do grania, to znaczy w tym sensie też takim zawodowym. Żeby zawsze być na miejscu bardzo skupionym podczas pracy, podczas grania, bardzo skupionym na detalach. To tak muzycznie, a nauczyłem się jeszcze w ostatnim okresie od niego, że był bardzo właśnie pokorny w znoszeniu tego krzyża, który dźwigał przez parę ostatnich lat, dźwigał ciężar choroby, którego wyniszczała i którą dzielnie po prostu dawał sobie radę. Ja tak jakoś nie lubię określenia walczył, bo to tak jakbyśmy mieli coś przegrać. Nie, on po prostu dzielnie dawał sobie z nią radę i tego mnie też nauczył. Nie wiem, czy mnie tego nauczy, nie wiem, czy ja bym tak potrafił, ale to mi pokazał, że można z pełną pokorą przyjąć bardzo ciężki krzyż i jeszcze być aktywnym. Jeszcze był niesłychanie aktywny. Grał, nagrywał, pisał wiersze, pisał przepiękne poezje, bardzo głębokie. I nadal tworzył, nadal nagrywał, nadal koncertował. I to jest dla mnie wielka nauka. Nie wiem, czy potrafiłbym w ten sposób, ale taką drogę mi Michał pokazał. Bardzo pięknie ci dziękuję. Marcin Pospieszalski. Dziękuję bardzo. A w studiu Krzysztof Herdzin. Krzysztofie, ja mam w oczach taki obraz. Duet na scenie, Michał Kulenty, saksofon, nie pamiętam czy tenorowy, czy altowy w tej chwili, przy fortepianie Krzysztof Herdzin, muzycy, którzy ani razu na siebie nie spojrzeli, tylko w momencie, kiedy fortepian przejmował rolę prowadzącą, Michał Kulenty tak nieznacznie uśmiechał się pod wąsem. Trzeba się bardzo dobrze znać, żeby się tak rozumieć? No myślę, że kiedyś mi się wydawało, że tak. że to porozumienie takie czysto telepatyczne, porozumienie duchowe, energetyczne pośród muzykami jest jakąś kwintesencją właśnie tego, że ludzie się znają przez lata, że znają swój styl, znają swoje przyzwyczajenia, potrafią szybko reagować na jako taka klasyczna interakcja na to, co się dzieje u innych. Natomiast życie zrewidowało trochę to moje przekonanie, ponieważ teraz doskonale wiem, że również może się to zdarzyć z kimś, kogo pierwszy raz widzę na oczy i nigdy ze sobą nie graliśmy i porozmawialiśmy przez trzy minuty. Coś. Tak, to jest kwestia energii. To jest to, co najsilniej chyba w ostatnich latach mnie prowadzi i jakoś skupia całą moją pracę i nad sobą, i nad duchowością. Energia, czysta fizyka i to właśnie, co jest istotą bytu, istotą świata i na tym się opiera, myślę, również muzykowanie i na tym przede wszystkim polega budowanie relacji i relacji werbalnych, i relacji muzycznych, i jakichkolwiek innych, więc chyba już myślę, że nie trzeba się doskonale znać, ale na pewno jest to czynnik bardzo ważny i przydatny, że ludzie się znają, mają do siebie zaufanie i ufają sobie. A jaki obraz człowieka pozostanie w oczach twoich? No, w oczach mam obraz Michała dwa dni przed śmiercią, bo widziałem go, kiedy już leżał, bardzo cierpiał i nigdy tego nie zapomnę, bo to było dla mnie niezwykle traumatyczne przeżycie i nie mogłem wyjść z podziwu, jak on cały czas jeszcze z uśmiechem wtedy próbował mnie pocieszać, kiedy siedziałem koło niego i łapałem go za rękę. I ja mu mówiłem, że ja się boję, a on wtedy mnie uspokajał. No to jest coś nieprawdopodobnego. Historia naprawdę jakaś irracjonalna. No i takiego go zapamiętam, kiedy był obłożony już tymi wszystkimi maszynami, które mu pomagały w funkcjonowaniu i bardzo cierpiał i miał obok siebie iPada i jeszcze na nim pisał, do końca pisał wiersze. To jest niesamowite. W muzyce interesuje mnie przede wszystkim strona duchowa, a ponieważ najbliższa jest mi moja ojczyzna, gram więc muzykę polską. Tak napisał takie motto na płycie Dusza w uszach. To jest piękne i o tym też trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, co powiedziałem o nim wcześniej i co mówią o nim, że był właśnie patriotą, że był katolikiem i tak dalej, on dokładnie i trafnie nazwał swoją muzykę, czyli to, co komponował i to, co grywał, to jest muzyka polska. A więc muzyka bardzo mocno związana z naszą tradycją, z muzyką ludową, z muzyką Chopina, Karłowicza, z pewną słowiańską nutą. O tym będziemy jeszcze opowiadać. Okej, bardzo proszę. Michał Kulenty, Krzysztof Herdzin. Spotkamy się po godzinie 7, a na zamknięcie naszej opowieści Walczący z cieniami. Thank you.